आजकल कैद बता दस्तकें देते हैं दस्तकें क्यों अजनबी से पल कैद बता कुछ तो है जो नींद आए कम कुछ तो है जो आंखें घबराए कुछ तो है जो सांस